Bande wa bolingo tozali wana visa vie lokola bomoni African Fiesta kobeta kwami abandi lelo. Alors monsieur Kwami tolingi oye bisabiso nzembo nini oyo yo monite leki banze mononyo so yeli African Fiesta to yebisa bande kwa radio na ba journaux po batunyo so baye ba yebisabiso yango. Lelo bande kwa bolingo na ko bandela bino na nzembo kombo Belinda chérie nanga ya dimanche. Belinda Neko ya nana Mwana ya mabenga Nako ebisa yo na baninga yoso na komona Poso misato na koloto selika mboyo Bala ni nazo, samedi na pokwa, bato pe batondi Natuni tina na bato, bazongi singa eyano Belinda se wangai, moyo kangai, saki na koyebisa Belinda, mwana dimanche mama Kola konze na tio motema mawa Osekano pata Osa misato na koloto selika mboyo Tobala ni nazo samedi na pokwa bato pe batondi Natuni tina na bato, bazongi singa yano Belinda se wangai, moyo kangai, soki na koyebisa Belinda leki ya nana, Belinda mwana ya mazwani Babota kiyo na mokolo ya yenga, mokolo nzambe ya kopemaka Belinda na nzoto ya mbisi Belinda mwana ya kupea e Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kope maka Belinda mwinda ya ndako Koleman mama Belinda sheri damu Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kope maka Mokolo ya yenga, mokolo nzambe ya kopemaka.